Muhterem efendim, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Efdalul fadaili en tasile men kata'ak ve tu'tiye men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek ve ta'fuva ammen zalemek. Faziletlerin en üstünü, aranızdaki akrabalık ve dostluk bağlarını koparanı senin arayıp sorman, seni mahrum bırakana senin ihsanda bulunman, sana sövüp sayana, çirkin sözler söyleyene müsamahalı davranman ve bir rivayette de zulmüne maruz kaldığın insanı bağışlamandır. Bu hadis-i şerifin ihtiva ettiği hakikatleri ve verdiği mesajları lütfeder misiniz? Faziletlerin fazileti, günümüzde fazilete erdem filan dediler. Erdemlerin en erdemi filan diyecekseniz, onu karşılıyorsa esasen fazilet bir yönüyle bir fazlalıklar kahramanı, ekiz sıralar kahramanı olmak demektir yani. Normal kendi istidadını, kabiliyetini, konumunu, karakterini aşkın şeylere mazhariyet demektir bu. Cenab-ı Hak tarafından bu türlü şeylerle, lütuflarla serfiraz kılmış demektir. Bu açıdan da bu kelimeler bu manayı ifade ediyorsa çok erdemle onları karşılamak mümkün değil. Faziletlerin en faziletlisi efdalül fedail, birincisi en tasile men kata'ek ediyor. Seninle sıla-i rahmi kesmiş, kopmuş senden. Alakasını kesmiş. Esas sana düşen vazife ondan kopmamaktır. Meseleyi kopanın kopmasına bağlamamalı, kopmayan insanın sılasına bağlamalıdır. Nasıl böyle içimizde bir sıla duygusu vardır. Vatan için daha sıla deriz. Anne baba için onlara da işte anne baba sılası deriz. Günün önünde kaldığımız, ettiğimiz, gezdiğimiz, tozduğumuz yerler, onların hepsi birer nostaljik arzu halinde yer yer ufkumuzu sarar. Üzerimize çöker adeta. Çok defa inleriz bunlar. İşte bu türlü şeylerde sıla yani. Senin kopukluğa sebebiyet vermemen, kopup gidenleri kopup gitmekle baş başa bırakmaman esasen. Onlar kopup gitmeye tutmuşlarsa daldan düşmeye bir yönüyle, toprakta çürümeye kendilerini salmışlarsa, elinden geliyorsa düşmelerine mani olmak, kopup gitmelerine meydan vermemek senin için bu faziletlerin en faziletlisidir. Şimdi bu tek başına çok önemli bir şeydir. Afdalul fedail en tasile men katak edersiniz. Tek başına bir meseledir. Fakat mesele sadece ondan ibaret değil. Bu o dört tane esasdan bir tanesidir. Bu bile insanda bir mümin sıfatıdır. Ahlakı Kur'an'dır bu. Ahlakı nebevidir sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi ve tu'tiye men menake, sana bir şey vermiyor. İster takdir olsun, ister tebcil olsun, İsterse başka şekilde ita olsun, ihtiyacın varsa sadaka olsun, ihtiyacın varsa zekat olsun, işten dolayı bir ihtiyacın varsa o mevzuda destek olsun, o bunları sana karşı yapmıyor. Bu mevzuda vazifesini yerine getirmiyor. Ama sen her şeye rağmen ona vermeye devam etmelisin. Ondaki verme duygusunu harekete geçirme adına her vermemeye karşı vermekle mukabelede bulunmalısın. O iltifat etmiyor, o alaka göstermiyor, o değer atfetmiyor. Sen iltifat et, alaka göster ve değer atfet. Mutlaka elin ona karşı açık olsun, gönlün de ona karşı açık olsun, teveccühlerin de ona karşı açık olsun. Yüzündeki tebessümden mahrum etme onu, el uzatmadan mahrum etme onu, itadan mahrum etme onu. Bu da ikinci bir şey, bu da tek başına bir kıymet ifade ediyor. Önemli bir mesele. Bu da bir mümin sıfatıdır. Aynı zamanda hulukul Kur'an'dır. Ahlaki ilahidir. Allah Celle Celaluhu biz o mevzuda vermediğimiz halde sürekli bize veriyor. Mahrum etmiyor. Burada menkıbe mahiyetindeki bir şeyden bir şey arz etmek istiyorum. Seyyidina Hazreti İbrahim'e misafir gelince onlara ikramda bulunacak. Cömertliğiyle, cüvammertliğiyle meşhur Seyyidin Hazreti İbrahim. Hilletiyle, halletiyle, hulletiyle meşhur olduğu gibi civan mertliğiyle de çok meşhur. Herkese yediriyor. Elinde ne varsa yediriyor. Bir diğer menkıbede hani melekler demişler ki ya Rabbi bu senin halilin, bir dost olduğuna göre bu kadar dünyalığı var bunun. O dostluğu bu dünyalıkla beraber, bunca dünyalıkla beraber nasıl devam ettiriyor? Cenab-ı Hak gönderiyor. Hangi melekleri gönderiyorsa gönderiyor. Menkıbe. Aslında meseleyi aramamak lazım, faslına bakmak lazım. Melekler gelip ona bizim rükuda mesuratta olan şey Subbuhun Kuddusun, orada Rabbuna ve Rabbül Melaiketi, orada mesuratta Rabbuna yok. Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh diyorlar. Hazreti İbrahim bunu anlamayacak insan değil. Cenab-ı Hakk'ı böyle zat-ı üluhiyetine şayeste yakışır şekilde bir tesbih ve takdis meselesi o kadar çok hoşuna geliyor ki bunların. Diyor ki bu sürünün üçte biri sizin olsun diyor. Öyle bir civan ben, öyle cömert. Şu sözü bir kere daha söyler misiniz diyor. Demek ki sözün melek ağzından çıkması ayrı bir tesir icra ettiğinden Hazreti İbrahim onu belirlememesi mümkün değil. Fakat onlardan duymak istiyor. Bir kere daha söyleyince bu sürünün üçte ikisi sizin olsun. Bütünü sizin olsun. Bir dört kere daha söyletince ben diyor her şeyimle size köle oldum diyor. Hazreti İbrahim böyle cömert, böyle civan mert bir insan. Misafirlerine yemek yedirirken onlara soruyor, Allah'a inanıyor musunuz diyor. Yemek verecek onlara. Onların inanmadıklarını görünce burada belki hınk mınk ediyor. Bu sözde Hazreti İbrahim'e nispet edilir mi? Edilmezse şayet o yüksek ruhtan Allah'tan affetmesin, ondan da özür diler. Cenab-ı Hak hitap ediyor ona, ya İbrahim diyor, bunlar senelerden beri beni tanımıyorlar ama ben hiç rızıklarını kesmedim, itayı hiç kesmedim, hiç mahrum etmedim onlar. Bu ilahi ahlak ve tu'tiye men menake. Onlar senden men ediyorlar ama sen men eden olmamalısın. Sen veren olmalısın. Verip onlarda verme duygusunu tetiklemeli. Verme hissini geliştirmeli. Verme mevzunu bir yönüyle çağrıştırmalısın onlarda. Onları bu hale getirmelisin. Bu da bir. Bu mümin sıfatı da bir insanda bulunursa ikinci bir sıfat olur yani fezailin. İşte bir tanesi en tasile men katak. İkincisi de tu'tiye men menak ve tasfa men şetemek. Bir de sana sövüyor, sayıyor, sebbediyor, naseza, nabeca sözler söylüyor. Günümüzde çok oluyor ya, o onu karalıyor, o da onu karalıyor. Karalamalara karşı karalama ile mukabele ediliyor. Karalamanın önünü kesmenin yolu bir yönüyle safahadır yani. Nedir? Hoşgörüdür. Efendim affetmedir. Affu saf tabirini kullanıyoruz. Affu saftır diyor. Hazreti Mevlana'nın çok defa tekerrür eden şeyi. Hani benim gibi yobaz birisi bir hoca hep arz ediyorum. Buna bir ayağım İslam merkezinde, bir ayağım 72 milletin içinde filan, herkese bağrım açık. Bunları duymuş gelmiş hışım. Bir gürlemiş. Öyle bir gürlemiş ki şevk ile etrafı inlettiriyor. Sen zındıksın, sen dinden çıktın. 72 millete açık olmak ne demek? Dinimiz bizim birdir. Olmayanların hepsinin canını okumak lazım. Sanki mübarek o günde günümüzdeki canlı bombaları gibi böyle Hazret'in başında patlayacak. Söylüyor, söylüyor, söylüyor, sövüp sayıyor. Kelime hazinesi bitiyor. Bütün dağarcığını boşaltıyor. Hazret tebessüm ederek sizin bazılarınızın tebessüm ettiği gibi dinliyor onu. Bitti mi diyor. Bitti. Gel kardeşim diyor. Bağrım sana da açık. İşte orada söz biter. Orada yanlış davranışın diyor önü kesilir yani. Sana şetmetti. Söversen bir şetim fasit dairesi oluşur. Sen ona bir şey dersin, o da sana bir şey der. Sen ona bir şey dersin, o da sana bir şey der. O melamilerin yaptıkları gibi, mevlevilerin yaptıkları gibi olumsuz şeyler karşısında orada dinine bir taan yoksa, Allah'a karşı bir saygısızlık yoksa, insanlığın iftihar tablosuna karşı sallallahu bir saygısızlık yoksa, hizmete zarar verecek bir şey yoksa, onlarda da usulüne göre ne yapacaksan onu yaparsın. Orada ona bağrını açmalısın. Hazreti Pir'in dediği gibi koynumda bir yılan veya akrep bulunduğunu haber verene rahmet diyeceksin. O zat da kendini onun bağrına atıyor, eriyip gidiyor. Şetmedene şetmetmemek lazım. Şetim şetim doğurur, sep sep doğurur. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ diyor. Allah'tan gayrısının ilah edindiği şeyler onlara sövüp saymayın. Naseza nabeca sözler söylemeyin. Sonra onlar da döner Allah'a, peygambere aynı şeyi yaparlar. Ne yapmış olursunuz siz? Kendi değerlerinize, kendi kutsalınıza dil uzattırmış olursunuz. Bunu hapishanedeki bir şeyi anlatmıştım, anlatmayacağım, bir daha anlatmayacağım yani. Ben onun marşına dokununca bana dedi ki, mimar çok saygılı, başlayayım mı hocam dedi. Başım döndü. Ya efendime bir şey deseydi orada. Orada bir kavga çıkaracaksın. Sana olsa, sana it dese bunu sindirebilirsin ama kalkar benim efendime bir şey derse benim saygım ona mütahammil değildir. Evet. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Kur'an-ı Kerim'in bu ayetiyle irtibatlandırabilirsiniz. Hiç kimse annesine babasına sövmesin. Sahabi hayretle sorar. İnsan nasıl annesine babasına söver? Siz başkasının annesine babasına yakışıksız sözler söylersiniz. Sövme demek ile küfretmek demek değildir yani. Sep. Sep başkadır, şetim başka. Buradaki şetim ağır bu. Siz ona sebbedersiniz, o da kalkar sizin annenize babanıza sebbeder. Siz kendi annenize babanıza sebbetmiş olursunuz. Evet, ve tasfaha emmen şetemek. Şetmedene karşı da siz müsamaha ile, toleransla, saygıyla muamelede bulunursanız onu o saygısızlıktan kurtarmış olursunuz. Saygısızlık yapan bir insanın ağzına fermuar vurmuş olursunuz. Artık sağda solda salya atıp gezmez. Ve ta'fu ammen zalemek. Kim size zulmediyorsa onu da affedersiniz. Haksızlığa maruz kaldınız. Ben bana ait haklarımdan vazgeçiyorum. Hakkım helal olsun. Ama dine karşı bir tavrı varsa, efendime karşı bir tavrı varsa, Kur'an'a karşı bir tavrı varsa, Allah'a, peygambere karşı bir tavrı varsa, onlar beni alakadar etmez. Onlar onlara ait. Öbür tarafta çeker. Ben benimkilerinden vazgeçiyorum. Ondan dolayı bir şey demiyorum. Şimdi bu dört tane vasıf önemli. Değişik yerlerde müminin vasıflarını değişik şekilde, bazen böyle pozitif olarak bunlar gibi meselelere bağlıyor. Bazen de işte mesela zillullah'ta muzallel olan insanlar yedi zümre sayıyor. Bazen işte bunları yaparsa, bu üç meseleyi yaparsa şöyle felah eder diyor. Burada da bir kamil müminin evsafını pozitif olarak ortaya koyuyor. Bu dört tane şey bir insanda bulunursa o kamil bir mümindir. Hakki mümindir. Çünkü fezaili tam cami bir insan demektir. Temel dinamik adanmışlık ruhu. Bu da biraz kendini silmeye, devreden çıkarmaya, kendini görmemeye bağlı. Kalbi ve ruhi hayatın, manevi hayatta diyebilirsiniz, o ufku da yine uzat gösteriyor. Hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalp ve ruhun derece hayatına yükselme veya o yörüngede seyahatini devam ettirme diyebilirsiniz. Sufilerin seyri sülükiyle münasebeti var mıdır bu hususun? Ayrı bir mesele üzerinde durulabilir. O manevi hayat, Allah'la münasebet içinde geçen hayat, kalbi ve ruhi hayat, tevazuyla, mahviyet ile, kendini silmekle, kendi üzerine bir çarpı çekmekle mefsude mütenadittir. O kalbi ve ruhi hayat, kendini öne çıkarmak, bazı şeyleri kendinden bilmek, dediğini ettiğini olduğundan fazla değer vermek, kalemine olduğundan fazla değer vermek, beyanlarını olduğundan fazla alkış beklemek, bunlarla da insanın kalbi ve ruhi hayatı mahkûsen mütenasiptir. Bir yönüyle insan ne kadar mütevazi, ne kadar mahviyet içinde, o zatın da vurguladığı ne kadar hacalet içinde ise herhalde mebsuden mütenasip olarak bir insanın manevi hayatı o kadar inkişaf eder. Bir sonsuza açılma rampasında insan kendini hisseder gibi olur. Ve ne kadar her şeyi kendine bağlarsa, enaniyetine bağlarsa, onun da dereceleri var. French ifadesiyle egoizm, egosantrizm ve daha ötesinde narsizm, kendini beğenme. Böyle bir duruma düşen insan bazen hiç farkına varmayarak Cenab-ı Hakk'ın takdirlerini de beğenmeyebilir. En büyükleri bile beğenmeyebilir. Bu açıdan da kalbi ve ruhi hayatın inkişafı ölçüsünde herhalde insanın o enaniyetine bakan, benliğine bakan, gururuna bakan yönlerde sığlaşma olur. İnsan ihmalleriyle veya iradesini suistimal etmesiyle o mevzuda eğer enaniyetini, benliğini, gururunu, kibrini bazı kendine göre de makul adlar koyarak, onur mesela bu bir yönüyle, şahsiyet filan deme gibi şeylerle de o olumsuz, o negatif durumuna mazeret uydurma. İşte o zaman da manevi ve kalbi hayatı bu ölçüde sığlaşmaya başlar. İnsan ne kadar kendini küçük görürse nezdi uluhiyette o kadar kıymeti artar. Ne kadar kendine değer atfederse nezdi uluhiyette kıymetinden de o kadar şey kaybeder. Bu peygamberane bir yoldur. Allah'ın salatü selamı başta insanların iftar tablosu, sonra diğerlerin üzerine olsun. Ve davayı nübüvvetin varislerinin yoludur. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların. İnsanların iftar tablosunun mesuratta dualarına bakılınca, şundan sana sığınırım, şundan sana sığınırım, şundan sana sığınırım. Sanki o negatif şeylerin pençesinde kıvranıyor gibi insan bir ruh aleti hisseder. Utanmalıyız biz. Davayı nübüvvetin en başta en birinci varisi sayılan Hazreti Ebu Bekir'in haline bakın yani. Efendimiz'den bana bir dua öğret de onu namazda okuyayım diyor. Mesuratta secdede okunacağına dair rivayetler var. Diyor ki şöyle diye, Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren. Allah'ım nefsime çok zulmettim. Ben zalimin tekiyim. Hazreti Ebu Bekir'e elinden tutuyor. Hazreti Ömer'in de elinden tutuyor. Bunlar benim yerde vezirlerimdir diyor. Hazreti Ömer için eğer peygamber gelseydi bundan sonra bu olurdu diyor. Ama bir de onların haline bak. Ona dua öğretirken o fezaya ve mezayasını nazarı itibara alarak değil de fakat mahviyeti, tevazu, hacaleti işaretler şekilde bir duada, bir dua taliminde bulunuyor. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren. Nefsime çok zulmettim. Ve la yağfiru zunubi illa ent. Günahları yargılayacak yalnız sensin. Sen. Fağfirli mağfireten min indik. Beni yarlığa mağfiret buyur. Nezdi üluhiyetinden. Bir amele bağlı olarak, bir teveccühe bağlı olarak, bir nazara bağlı olarak değil, nezdi üluhiyetinden, sürpriz olarak beni bağışla. Sözler kendilerine has bir yönlü karakteristik ifadeleriyle, şekilleriyle ele alındığında onu ifade ediyor. فَغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكِ وَرْحَمْنِي. Bana merhamet buyur. اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَزَكَدَ بُهُ. Yegane yarlayan sensin, yegane merhamet eden de sensin. Efendimizin talimi bu oluyor. Onu takdir ve tebcille geriye çevirmiyor. Ne dersen de demiyor. Belki tevazu, mahviyet ve hacaletin ifadesi olan Allah'a en yakın olduğu anda secdede okumak üzere ona bu duayı talim buyuruyor. Allah'a en yakın olduğun hali böyle mahviyetle, böyle hacaletle, böyle tevazu ile, tevazu kanatlarını yerlere indirmek suretiyle değerlendir diyor. Bu da hayatı seniyesini o türlü mülazalarla süslüyor. Akla gelen şey sinde gelmiştir. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zadun kalil. Ne olur Allah'ım cömertlikte bulun. O kimseye ki çok az zadı var. Ahiret adına hiç sermayesi yok diyor. Cüd bi lütfik, Ebu Bekir'in sözü radıyallahu anh. Cüd bi lütfik ya ilahi men lehu zadun kalil. Müflisün bis sıdkı yeteğinde babik ya celil. Senin kapına gelmiş sadakatli ama müflisin teki. Hiç sermayesi yok. İşi bitmiş. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun ba'de sehvi. Ondan isyan, nisyan, sev, sehvden sonra yine sev. Minki ihsanun ve fadlun ba'de itail cezil. Sendense ihsan itail cezil var diyor. Hazreti Ebu Bekir'i sizler de tanıyorsunuz, benden daha iyi tanıyorsunuz. Ben isyanına cahiliye döneminde de rastlamadım. Ama bu tevazu, bu mahviyet, bu hacalet, ihtimal hayalinden geçen şeyleri bir yönüyle kendine göre değerlendiriyor ve bunları söylüyor. O koca Ömer, peygamber gelmediği için olmuyor. Gelseymiş olurmuş. İnsanlığın iftihar tablosunun beyanı. Ümmeti Muhammed bir kıtlığa maruz kaldığı zaman başını yere koyuyor. Diyor ki Allah'ım benim yüzümden, hatalarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyor. Anlıyor musunuz büyüklüğün ölçüsünü? Bu ölçüde kendini sıfırladığı sürece evci kemalatı insaniyeye bir rampaya binmiş gibi dikey olarak yükseliyor. Fakat yükseldiğinin de farkında değil. Farkında değil. İşte o çok önemli. Ona da Hazreti Pir bir yorum getiriyor. En büyük ihsan-ı ilahi ihsanını hissettirmemektedir. Keşfi de, kerameti de bir yönüyle Allah'ın ekstradan bir ihsanı olarak görme ve değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir diyor. Hazreti Osman kendisine münacatlarında, dualarında yeryüzünde ayak basacak bir tanımıyor yani. Bize düşen şey nedir? Hazreti Ali upuzun. O sözleri Hazreti Ali söylemişse müthiş bir adam. Çünkü o dönemde tasavvufi, ruhi ve kalbi hayatla alakalı meseleler söze, edebiyata, dile dökülecek şekilde o ölçüde inkişaf etmemişti. Ama bunları çok erken dönemde söylemişse müthiş bir dima demektir. Müthiş bir fetanet demektir. Upuzun Cenab-ı Hakk'a teveccüh içinde malum diyor ki ve in lem tafu en gayri muhsinin femen fil heva femen li müsi'in fil heva yetemettav. Eğer sen hep böyle ehli ihsanda bulunanları affedeceksen benim gibi hevai nefsine dalmış, düşe kalka yürüyen insanların hali ne olacaktır diyor. Hayder-i Kerrar, damadı nebevi, Şah-ı Merdan. İnsan nezd-i uluiyette kendini ne kadar küçük görürse, mahviyet için görürse, o ölçüde Cenab-ı Hak'la münasebeti güçlenir. Onu daha yakından tanır. Bir yönüyle marifeti daha bir inkişaf eder. Yakinin kusva mertebesinde, hakkal yakinse kusva mertebesinde onu yakalar. Öyle olduğundan dolayı bir şairimiz şöyle der, malum. Der ki, şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Senin zuhurun benim için tam bilinmem, benim yok olmama bağlıdır. Ben yok olmayınca sen nasıl bilineceksin ki? Bir yerde iki tane ben olmaz. Şayet o varsa orada insan hep hu diye soluklanmalı. Hep onu soluklamalı. Şimdi bunca eltaf-ı ilahi içinde bazen biz birbirimizi havalandıracağımız gibi, havaya sevk edeceğimiz gibi hevayi nefse itip ona çok günah işleteceğimiz gibi, aynı zamanda kendini bilmeyen bir kısım cahiller bu koskocaman devasa hizmeti görünce onun önündekilere, turnikeye erken girenlere bir kısım payeler atfederek onları bir şey görebilirler. Bunlar şeytanın insanı aldatabileceği yerlerdir. Ne olursa olsun insan, ben sadece o dört tane büyü dedim. Aklımdan geçiyordu ki Hazreti Gazali kendine nasıl bakıyor? Hatta ondan evvel Hasan Basri nasıl bakıyor? Şah-ı Geylan nasıl bakıyor? Hazreti Şazeli nasıl bakıyor? Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri nasıl bakıyor? Kendilerini nasıl yerden yere vuruyorlar? Değil Müslüman olmak, sıradan bir insan olmayı bile kendilerinin aşkı, nasıl kendilerine aşkın bir şey görüyorlar. Allah Celle Celaluhu onları nimetleriyle serfiraz kıldıkça, meyveli birer ağaç haline getirdikçe, meyvenin sikletiyle sarkan dallar gibi onlar da başlarını yere koyuyorlar. Eğildikçe eğiliyor, büküldükçe bükülüyor, bir asa halini alıyor. Secdeye kapanıyor, secdenin manası da odur. Biraz evvel Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh secdede okuması talim edilen duada o fevkalade mahviyet haliyle çok uyum içindedir. Ancak o halde söylenirse onun kıymeti nümayan olur. Onu öyle görebilirsiniz. Şimdi Cenab-ı Hak çok büyük lütuflarda, ihsanlarda bulundu. Herkese bakan yanıyla buna bir istidraç demek, o insanlara karşı saygısızlık olur. Kimse hakkında o ölçüde suizanda bulunmak doğru değildir. Suizan maddi manevi insanı tepe taklak aşağıya getirir. Hüsnü zan hüsnü ibadettendir. En güzel ibadet hüsnü zandır. Başkaları hakkında hüsnü zan beslemeliyiz. Fakat herkes kendine bakarken şöyle böyle o nimetlerin, o ihsanların %1'i bile bana fazla gelir diyor. Hani Hazret diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme. Çünkü Allah inna Allah le yu'idu hada dine bi yedi reculil facir. Allah bu dini bazen facir, fıskı fücura girmiş, çerçevesini koruyamamış, dinden başını çıkarmış insanlarla da teyit edebilir. Müzekka olmadığından, sen nefis tezkiyesinden geçmediğinden, kalp tasfiyesinden geçmediğinden kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Bu da kendini yerden yere vuruyor. Evet, herkes kendine bakan yanıyla öyle demeli. İhtimal ki bu işler benim için şahsım adına bir istidraçtır. Hafizan Allah. Hakiki mümin övülmeyi sövülme gibi kabul eden insandır. Yüzüne karşı övdüklerinde Hazreti Pir'in ifadesine bağlayayım. Ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Etrafında kendisini şöyle böyle takdir eden insanların kalplerini defaatle kırdığını ifade ediyor. Hakiki mümin, Allah'ın sadık kulu. Mümine sadakat yaraşır bence. Allah'a sadık olmalı. Onun görülmesi, bilinmesi, duyulması, onu olan iştiyakın gönülde feveran edip durması, şairin dediği gibi tekrar edeyim, şartı isarı vücudundur, adim olmak bana mülahazasına bağlamalı. Hep insan Adem peşinde koşmalı. Akif Paşa'nın Adem şiiri gibi, Adem, Adem, Adem. Adem, sen tecelli eylemezsen perdede ben varken, izhar-ı şartı vücudundur adim olmak bana. Güzel sözler söylemişler. Güzel sözler güzeldir de, esas onları yaşama, hayata geçirme. Tavır ve davranışlarımıza cihanı aksettirme. Cihanı o ölçüde, temsil kahramanı, halk kahramanı insanları bekliyor. İnsanlık Kur'an'a muhtaç ama fakat ondan daha çok canlı Kur'an'lara muhtaç. Kur'an var her zaman, başımızın tacı. Allah onu başımızın üstünden eksik etmesin. Amin. manasıyla, mazmunuyla, tilavetiyle, namazımızın içindeki yeriyle. O çoğunu da elimizden almaya çalışmışlardı ama bu da Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı inayeti, o mevzudaki, o mevzudaki teminatı sayesinde kurtuldu. Yoksa onu da yok edeceklerdi. 14 asırlık gökten indiği sanılan bir kitap deyince mülahazaların ne olduğu açık. Ama asıl mesele insanlığın iftihar tablosunun tavrı, temsili ve hali. Halle halledilmedik hiçbir mesele yoktur. Müslümanlar meseleleri halleriyle ortaya koymaya dursalar, bunu da isterseniz aklıma geldiği için diyorum, yine Hazreti Pir'in sözlerini bağlayayım. Ağzımız Kur'an-ı Kerim'i okurken ahval-ü etvarimizle onu yaşarsak, sahih dinlerin salikleri, küre-i arzın bazı kıtaları fevç fevç İslamiyet'e dehalet edecektir diyor. Bakın neye bağlıyor. Benliğe değil, cafcaflı kelimelere değil, şatafatlı hamasi destanlara değil, hale, hal inceliğine, hal samimiyetine, temsilin gücüne bağlıyor onu. Evet, bir gün belki yerde ve gökte o ruhu seyyidül enam bir şehval gibi dalgalanacak, bir kere daha dalgalanacaktır ama onu dalgalandıracak eller hal ehli elleridir. Temsil ehli elleridir.